بسم الله الرحمن الرحيم. أمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذه الليلة ليلة 21 من شهر شوال سنة 42 و400 بعد 1000 من الهجرة النبوية، التقينا بمرة ثالثة في مجلس ثالث، والقصد منه التعلم والتعليم والفقه في الدين. ومن أجل أبواب التفقه في الدين باب الآداب، لأن من حرم الآداب فقد حرم خيرا كثيرا. وقد تكلمنا في المجلس السابق عن أدب من آداب الطالب في نفسه، وهو الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لأن العلم عبادة، ومن شروط العبادة أن تكون خالصة لله عز وجل. katika مجلس ya leo مجلس ya tatu hii ya usiku wa tarehe 21 ya mwezi wa Shawwal katika mwaka wa 1442 hijria, tumekutana tena likiwa lengo letu ni kujifunza, kufundishana na kujifunza katika dini. Na katika milango muhimu zaidi ya ilmu ni mlango wa adabu, mtu kujifunza adabu katika ilmu au adabu za kutafuta ilmu, kwa sababu huu ni mlango muhimu sana. Na yeyote aliyenyimwa adabu akawa hakufahamu mlango huu au hakufanyia kazi mlango huu wa adabu, basi atakuwa amenyimwa kheri zote, na wala usimtarajie kwake kheri. Na miongoni mwa adabu tulizozigusa ni adabu ya talibu ilmi kwenye nafsi yake, nayo ni adabu ya ikhlas, kama alivyotangulia kusema katika darasa ya jana kwamba ikiambiwa adabu kwamba huyu ana adabu, ametaadabika, maana yake ni zaidi ya kumtumikia shekhe. Kuna watu wanafikiria kwamba adabu ni kuwa na heshima peke yake, ukawa mheshimu shekhe wako au mwalimu wako mkubwa, ali mkubwa kwako, ikawa mheshimu yeye, basi hizo ndio adabu peke yake. La, ihtiramu nnas wa inzaluhum manazilahum, kuwaheshimu watu na kuwaweka katika daraja zao ni katika mlango wa adabu, lakini sio adabu zote. Lakini kuna mambo mengine mengi makubwa ambayo yanaingia katika adabu, na miongoni mwa hayo ni ikhlas. Kwa hiyo mtu anayetafuta ilmu kwa lengo lingine lisilokuwa Allah, lengo lisilokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi amekosa adabu. Adabu muhimu katika adabu za ilmu, kwa maana ya kwamba yule anayetafuta ilmu hali ya kuwa ni mura'in, mwenye kufanya riaa ili watu wamuone kwamba yatafuta ilmu na yeye katika tulabu ilmi, atafuta ilmu kwa kuwa ndani ya elimu kuna ukubwa, kwa anachokitaka ni ukubwa. Atafuta ilmu kwa sababu kuna katika ilmu sharaf, na yeye atafuta sharaf, atafuta utukufu huyu. Atafuta ilmu ili awashinde watu. Atafuta ilmu kwa malengo ya mengine ya kilimwengu, ili apate cheo, ili apate mali, ili apate kutukuzwa, ili watu wamwelekee yeye kwa kuwa shukwa shekhe, ili watu wamsifu. Kama ikiwa anatafuta ilmu na hili ni katika malengo yake, au haya tuliyotaja ni miongoni mwa malengo yake, faqad khaba wa khasir, huyu ameruka patupu, amekula hasara, kwa sababu amekosa adabu muhimu katika adabu za kutafuta ilmu. Hili jambo ni muhimu sana, kwa sababu ni katika mambo yanayowasumbua wengi katika tulabu la ilmu. Tasania yako ikichanganyikana na chochote katika haya, pengine ikawa ikhlasi kuko mbali, lakini kuna haya yako pia, nia hiyo ikichanganyikana na mambo haya, afsadatha, haya yataharibu nia, wadhahabat barakatu ilmi, na inaondoka ile baraka ya ilmu, huwezi kuwa mubaraka katika ilmu yako. Kwa hiyo lazima upambane uhakikishe kwamba haya hayapatikani katika nia yako. Na ndio maana siku moja katika aliyotaja kwa Sheikh hapa rahimahullah ta'ala, ametaja kisa cha Umar ibn Dhar. Umar ibn Dhar alimwambia baba yake, alimuuliza baba yake, ya abi malaka idha wa'adta an-nasa akhadhahum al-bukaa wa idha wa'adhahum ghayruka la yabkun. Mtoto huyo Umar ibn Dhar anamuuliza baba yake, ewe baba, kwa nini wewe unapowapa mawaidha watu wanaanza kulia, wanashikwa na kilio, mawaidha yanawaathiri katika nyoyo zao, yanaingia katika nyoyo zao na athari inapatikana, kitu gani kinachopelekea hivyo? Lakini wakipewa mawaidha na watu wengine wala hawashiriki, hawalii, mawaidha hayana athari yoyote. Akamwambia, ya bunayya, ewe kijitoto changu, ewe mwanangu, laysat an-naihatu thakla mithla an-naihati al-mustajara wafaqa Allahu lirushdik. Amin. Anamwambia, ewe kijana wangu, ewe mtoto wangu, hakikuwa kilio cha mwanamke aliyefiliwa na mwanawe ni sawa na kilio cha mliaji mwenye kukodishwa, muombolezaji wa kukodi, ameitwa kwenye matanga fulani ajalie, alafu atakuwa pesa. Kilio cha huyo aliyekodishwa si sawa na kilio cha yule aliyelia kwa kuwa amefiwa na mwanawe, tofauti kabisa. Laysat an-naihatu thakla mithla an-naihati al-mustajara waffaqa Allahu lirushdik. Amin. Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipokuwa akisherehesha maneno haya, aliponukuu kauli hii akasema, Allahu akbar, hadha mathalun adhim. Sema Allahu akbar, huu ni mfano mkubwa sana. Fannaihatu thakla, kilio cha mwanamke aliyefelewa na mwanawe, aliyemkosa mwanawe, wa hiya allati faqadat waladaha, naye ni yule mwanamke aliyemkosa mwanawe, fahiya tabki min alqalb, yeye analia kutokia ndani ya moyo, chozi lake limeanzia kutoka ndani ya moyo, analia kwa uchungu kabisa kwa sababu msiba umemkusa ndani ya moyo wake. Wa amma an-naihatu al-mustajara fala yu'athiru nawhuha wala bukaa'uha li'annaha tastani'u bukaa. Ama kilio cha muombolezaji aliyokodishwa hakuathiri kule kuomboleza kwake wala kulia kwake, kwa sababu amejifanyisha kule kulia, anafanya maigizo ya kulia. Kwa hakuna athari yoyote, lakini unajua huyu mama amefiwa na mwanawe, sasa hivi analia, athari inapatikana leo kwa tuna huzuni na pengine machozi yakakutoka. Ndiye yule aliyezungumza kwa ikhlas, ilmu au maneno yakatoka ndani ya moyo wake, ni tofauti na yule maneno, na yule ambaye maneno yametoka kwenye ulimi wake, hayako katika moyo, sivyo anavyoamini yeye mwenyewe au anayezungumza maneno haya kwa kasd, kwa gharad min agharadi dunia. Gharadi siyo litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, kuna kitu nakitafuta katika agharadi dunia, wallahu alimun bidhati sudur, na Allah ndiye mjuzi mno, mjuzi wa yaliyomo ndani ya mioyo za watu. واتق الله يا عبد الله لا تحبط عملك بسبب غرض من أغراض الدنيا ولا بسبب أعراضها الزائلة من مال وجاه وطلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك. وقوب يا الله يا عبد الله katika amali zako, usije kuziporomosha amali zako kwa sababu ya kutafuta mambo ya kilimwengu, tafuta mali na vyeo, tafuta sifa, au utakuzigeuza nyuso za watu zikuelekee wewe. Hayo yote hayatakunufaisha wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalbuka marid ghayru salim, hali yako moyo wako ni mgonjwa, si uliosalimika. Na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mbele yake, la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, mali na watoto vyote hivyo vitanufaisha kitu illa yule ambaye amekuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika, umesalimika na shirk, umesalimika na kufru, umesalimika na kibri na maasi, umesalimika na shirki na ria na al-ujub, umesalimika na kila aina ya maradhi. Nasalu Allah ta'ala an yutahhira danas uyunina wa yutahhira qulubana. Kwa hiyo katika mambo muhimu ambayo yatatusaidia sisi katika safari yetu ya kutafuta ilmu ni al-ikhlas. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب. شكمانا كما تانا الله قرحيم كما تانا نكفونه كده جوكوا مضغوطي تنكم كينجا انتو كمويبوشنا شوائب هزي نوتافه نتكتاك هزي بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه. وكوا ووي فمودا نكتوا جهودي يكفاني إخلاص بس كواني من خوف كبوة يكفاني بيتنقوة يا إخلاص عظيم الاتقار والالتجاء إليه سبحانه وين كبوة وكتجميع لكتجميزة كتجميع سبحانه وتعالى وسيرد نبو wewe jiegemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wasaluhu mazidan min fadlihi, muombe ziada ya fadhila zake, la siyama fi lkhalwat, hasa hasa katika nyakati, katika sehemu za faradha, muombe Allah subhanahu wa ta'ala uhifadhi moyo wako usiingiliwe na chembechembe hizi mbaya na barathini hizi ambazo ni katila zenye kuua. Na haya ni katika mambo ambayo as-salaf rahimahullahu ta'ala walikuwa wakiyapatiliza, kama anavyosema Sheikh hapa akimnukuu al-Khatibu al-Baghdadi kwenye kitabu chake al-Jami'u al-Adabi al-Rawi wa akhlaq al-Sami', anamnukuu al-Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullahu ta'ala aliposema, ma aladtu shay'an ashadda alayya min niyyati, ma aladtu shay'an, sijawahi mimi kupambana na kitu chochote, ashadda alayya, kilichokuwa kigumu juu yangu, min niyyati, kuliko nia yangu. Mimi nataka nia nipeleke huku, nia nipeleke huku, mimi nataka kwenye ikhlas nipeleke kwenye ria, nataka kwenye kalimatu litakuna kalimatullahi hiya lulia, nia nipeleke mimi katika mahmada, talabul mahmad, katika kutaka kusifiwa. Kwa ma aradtu shay'an ashadda alayya min niyyati, sijawahi kupambana mimi na kusuguana kitu ambacho ni kigumu kizito juu yangu kuliko nia yangu. Sasa usibweteke ukaona kwamba mimi si tayari, tangu hapo mwanzo nilikuwa nina ikhlas, sina wasiwasi juu ya hili, mimi ni mukhlis katika ilaha. Jitahidi utengeneze nia yako, istafti qalbak, wala tabia ya kumchunguza moyo wako, uulize moyo wako kila mara, na hili hutaliweza ila utakapokuwa upata nyakati za faragha uko peke yako wewe na Mola wako. Jiulize na jichunguze mara kwa mara, haya ninayoyafanya ni ajili nani? Ni kwa ajili ya nani? Je, haya ninayoyafanya ni sawa? Nia yangu iko sawa sawa? Bali al-insanu ala nafsihi basira, mtu mwanadamu kwa nafsi yake yeye ni mtambuzi, anaijua vizuri sana. Kwa hiyo unapotoka mbele za watu unaweza kutoka vingine, lakini katika siri yako uko vingine kabisa, sio yule. Sasa tengeneza hiyo siri yako baina yako wewe na Mola wako, acha tasannuh, kujifanisha, ukajifanisha hali fulani na hali fulani, acha kujifanisha, hakutakusaidia chochote kwa kujifanisha kwako. Wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, sura gani? Wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, sura gani? Naona ndio sura hii, sura gani? Suratu Zumar. Wabada hizi siku nyingi, naam, iko wapi, iko sehemu tofauti tofauti, lakini hii wabadalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, aya hii ni ashaddu ala niyyat, ala almukhlisin wa ala almura'in, ni atawadhihirikia wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala yale ambao walikuwa wao hawayadhania. Ulidhania hii ndio amali njema itakusaidia, kumbe sio. Ukifika siku ya kiyama, kumbe sio. Wafanya amali mbalimbali, wasoma, wafanya bidii, wala kwamba hii itakusaidia hii, wafika mbele ya Allah, kumbe sio itakusaidia. Huko kusoma kwako ni maangamivu kwako, kwa sababu umefanya bila ikhlas. Umetoa wewe kuona kwamba mimi natoa, naisha watu, nafanya hivi, nasaidia maskini, kumbe ulifanya hivyo ili uambiwe karimu. Wakad qil, uitwe mkarimu, ukishasemwa umefanya mbali mbali ili uambiwe kadha wa kadha, lakini wewe ulidhani kwamba yatakusaidia kwa ule ujinga uliokuwa nao na mughafala uliokuwa nao. Wafanya amali bila ikhlas, alafu wadhani kwamba itakusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabadalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasib, na yatawadhihirikia wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo hawakuwa wao wakiyadhania. Allahu musta'an. Hasara yule kwa mtu wa aina hiyo, wafanya amali wadumu juu yake, wapoteza nguvu, wapoteza umri, ha? Alafu fika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, amali hii si chochote, ni hasara kubwa bila shaka. Lakini shida iko wapi? Sehemu ya kwanza kabisa ya shida kubwa katika a'mal ni katika an-niyyat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, maneno haya yakiungana na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Sasa mahimizo ya ikhlas, mahimizo ya nia njema katika a'mal, bali wa ahamu ya kuwajibishwa juu ya hilo na kushurutishwa kusihi kwa amal juu ya hilo, juu ya jambo hilo. Amri zimekuja na maelekezo yamekuja, lakini bado shaitani harisu alaina au harisu ala ifsadi ibadatina wa a'malina, wa na'udhu billahi min waswasati shaitani. Shaitani ana hirsi katika hili. Kwa hiyo mtu ukikaa usifanye tathmini kwa yanayosemwa na watu, asemaje huyu, je, watu fulani wasemaje kuhusu mimi, je, watu fulani usifia, masha Allah, masha Allah, kijana muadab fulani, masha Allah, hifdhuhu qawi, ya lahu fahmun thaqib, lahu kadha wa kadha. Watu kusifu kwa mambo mazuri mazuri, wanaona masha Allah, kumbe nimefika katika innama utituhu ala ilmi indi, ukajinasibu pale na ukajifakharisha juu ya hilo ukafurahika. Usifanye namna hiyo. Ukitaka tathmini sahihi, kaa na nafsi yako faragha, utathmini yale uliyofanya na utaona yule madhaifu uliyonayo. Sasa pambana na nafsi yako kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aitengeneze nia yako. Pingine ukalia juu ya mambo mbalimbali yanayokusibu katika mambo ya kilimwengu, kwamba umekosa hiki, umekosa kile, mbona mimi, mbona mimi. Kumbe wewe ni nafsi yako, nafsi yako ndio mbaya, haijakaa sawa, huko sawa sawa na nafsi yako. Baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala kuna walakin. Sasa talibu alilmi, haya ni mambo ya kuzingatia, zingatia sana katika hili. Pale tulipotaja habari ile Amr bin Dhar alipomwambia baba yake, kwa nini baba wewe unapowapa mawaidha watu, watu wanalia, akhadhahum albuka wa idha wa'adhahum ghayruka la yakun. Baba wewe unapowapa mawaidha watu, watu wanalia wakipewa mawaidha na watu wengine, watu hawalii. Qala ya bu, faqala ya bunay, nasema ewe mtoto changu, ewe mtoto wangu, laysat an-na'ihatu ath-thakla mithla an-na'ihati mustajara, waffaqaka Allahu li rushdik, amin. Alipotaja maneno yale, shekhe akataja swali kwamba, je, hapa kuna kuisifu nafsi? Mbona kama huyu mwana wa chuoni huyu hujisifia mwenyewe? Asema hapana, hapana kumsifu nafsi katika hii. Kwanza takiwa tufanye husnul dhanni na chuoni huyu, lakini pia lengo lake, anataka watu, anawahimiza watu kwenye kufanya ikhlasi ya nia. Hapa pana mafunzo ndani yake, usiangalie upande kwamba mbona hujisifu. Ndani yake kuna mafunzo ya kwamba watu watakiwa wafanye ikhlasi katika nia zao, wafanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na kujiweka mbali na riya, kwa sababu kinyume chake itakuwa ni tazkiyatu nafsi. Na Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili amelikataza, akasema fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, msitakase nafsi zenu mkajisifu, mkajikosha, mkajiona nyinyi mko safi, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anamjua zaidi, anamjua aliyemcha Mungu zaidi. Kwa hiyo hapa kuna mafunzo ndani yake. Lakini pia akasema wahuna mas'alatu warida, hapa kuna mas'ala imekuja, yamefika hapa mas'ala haya imekuja hapa, wa hiya anna ba'dha an-nas yaqul inna ikhlasa an-niyyati fi 'asrina al-hadir sa'b. Kuna baadhi ya watu wanasema hivi, kwani ikhlasi ya nia katika wakati wetu wa sasa ni jambo gumu, au kadi yakunu mustahila, au huenda ikawa ikhlasi ni jambo la muhali. لأن الذين يطلبون العلم يطلبونه لقصد نيل الشهادة وسبب ولم لا ونتفت علم بساس ونتفت كمالين وقصدير يقفت شهادة يقفت فيتي كل إنه أنقيك وأنه أقول لك نفت تيتي أسمى قوافه في أسمى إبو كما هي إلي سؤال لقفت فيتي إلي لقفت شهادة هلنا نشو إخلاص. فالجواب على ذلك أن نقول جواب يجب أن تسيما سيسي إذا كنت تطلب العلم لنيل الشهادة وكيوا ويو وتفت علم وعديل وقفت شهادة الله يعني يجوى قد كنفسياك كتغاني كنو كسكومة قد كنتفت جواك وشهادة. فإن كنت تريد من هذه الشهادة أن ترتقي مرتقا دنيويا ukiwa wewe unakusudia kwa shahada hii kupanda daraja za kidunia, fania tufasida, nia yako ni mbaya, nia itakuwa hiyo ni mbaya, nia ni fasida, wewe unataka kuwashinda watu wapite watu wote, wewe unataka kuwazidi waliokuwa mahirimu wako watu wa rika lako, au wataka kuifanya shahada mathalan ndio lengo katika malengo ya kidunia, au kwa ajili ya kutafuta cheo, au kwa ajili ya kutafuta mali, au kwa ajili ya kutafuta kuadhimishwa, au watu kusikia kwa mbali wakusikia kwa fulani huyo, au watafuta sifa, au wataka watu wakugeukie wewe kutazame kwa sababu una shahada. Ikiwa anasema lengo lako wewe unataka kuchukua shahada hii, unataka kupanda daraja za kilimwengu, haya ndio mambo ya kilimwengu tuliyotaja, basi nia yako ni mbovu, huwezi kufanikiwa. Na ndio maana utakuta watu wengi wamebeba shahada kubwa kubwa, lakini thamara katika elimu zao ni ndogo, bali elimu zao hazinufaishi hata wao wenyewe. Watu wanabeba shahadat kubwa kubwa za dini, sizungumzii masuala ya ulumu asili, ulumu elimu za kidunia hizi, sizungumzii hizo, nazungumzia katika ulumu za dini. Ambo hadha ustadh kursi, huyu ni profesa bwana fulani bin fulani, na akiandika pale alif dal الأستاذ الدكتور فلان بن فلان. واتو وكبو وكبو ونما شهادة وكبو وكبو لكن هذا هو سيدي شهادة زاو ولا ووني نفس زاو وسباب الأمنية. هي تفصيل من ذلك كل جنب الأقوانز هي. أما إذا كنت تريد أن ترتقي إلى مرتقى تنفع الناس به، أما أتكبرون كسلية كبانا غازي أمان أتوانفعي شواتك لأنك تعرف اليوم أنه لا يمكن إنسان من ارتقاء المناصب العالية النافعة للأمة إلا إذا كان معه شهادة. Kwa sababu wewe unajua kwamba hivi leo huwe haiwezekani kwa mtu kupanda katika daraja na vyeo vya juu vyenye manufaa vyenye kuwanufaisha umma isipokuwa akiwa pamoja na shahada. Faidha kasadta bihadhihi shahadati antanala ma tanfau bihi nnas, ukiwa unakusudia kwa hii shahada kupata kile ambacho utawanufaisha kwa watu, fahadhihi niyatun tayyiba, Hii ni nia, nia nzuri. Wewe unakusudia kwa shahada yako hii upate kile ambacho kitaleta manufaa kwa watu, basi nia yako hii itakuwa ni nzuri, kwa sababu wewe unataka kuwanufaisha watu. Lengo ni hilo tu, walaisa illa. Lengo lako ni hilo. Wallahu alimu bidhati sudur. Huwezi kuwa na ikhlasi hii, pamoja na kwamba kuna baadhi ya mambo, vitendo na maneno vinadhihirisha kwa mtu ahyana kwamba hayuko mukhlisi katika jambo lake, lakini sisi hatujui yaliyomo ndani yake mpaka umhukumu kwamba huyu ana ikhlasi, huyu hana ikhlasi. La, lakini wewe mwenyewe wajijua katika nafsi yako, wapupia juu ya jambo hili, nini makusudio? Watu wote bwana wamemaliza sala kijiji kizima isipokuwa mimi tu. Mimi sikubali bwana, hata kama nimehifadhi hivi, nimesoma ila ngoja nipate na mimi. Si lengo la kuwanufaisha watu, lengo lako sasa wewe mshinde fulani. Watu wamepata sala, watu wote sala hiyo bwana, ngoja mimi nitafute shahada ya jamii. Kwa nini tu sawa? Lengo si litanfaa bihi nnas, ili wanufaishe kwa jambo hili watu. Lengo lako wewe wataka uwe juu ya watu, atafawuq ala alaqran. Na hivi viti, hivi vitu vinavyokuja ndani yake, chini kuna vitu vingi. Vitu vingi vinajificha ficha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua. Hudhihirisha kupitia maneno ya watu, hudhihirisha kupitia vitendo vya watu, hudhihirisha katika athari za amali za watu. Amali zina athar hapa duniani, hasa zile amali ambazo zinataaki kwa khalq, zinakwenda kwa viumbe. Kuna zile anazofanya baina yako wa baina rabbik, na zile ambazo zinakwenda kwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa athari zinaonekana, zinapatikana kwa watu. Ukitaka athari iliyo njema, hakikisha kwamba inatoka katika moyo uliomwema ulio ikhlas. Wa illa la tata'alla, tafuta kazi nyingine ufanye, usitaabike. Kwa hiyo shekhe analieleza hivi, kama ikiwa kuna kutafuta kwako shahada ni upande ngazi za juu ili uwanufaishe watu, lengo ni kupata, ni kuwapa watu manufaa. Fahadhihi niyatun tayyibatun la tunafi ikhlas, hii ni nia njema, haipingani na ikhlas. Walihadha law wujida alimun jayyidun fi shatta fununi lilmi, law angepatikana mwana wa chuoni mzuri katika fani zote, lakini laisa maahu shahada, fainahu la yatamakkanu min tadrisi thanawi, hana shahada wala hata pata nafasi ya kusomesha thanawi. Katika baadhi ya nchi na baadhi ya duwal islamia ambazo zinasimamia nidhamu na mifumo ya elimu, wameweka utaratibu kwamba kuna marhala hii na marhala hii na marhala hii. Mwenye shahada hii anaweza kusomesha hapa, mwenye shahada hii anaweza kusomesha kiwango hiki, hivyo hivyo. Sasa wewe kama huna shahada fulani, huwezi kusomesha thana, na wadhika manfaa na elimu uko nayo, ukaitafuta shahada hiyo ili utoe faida hizo. Hadhi niya tayyiba, niya nzuri kabisa. Hakuna anayesema kwamba shahada haram, shahada bid'a, hakuna anayesema hivyo. Atakuwa imma hajafahamu maana sahihi ya bid'a, sasa atakuungaunga vitu tu ili yale ambayo anayafanya ya bid'a yawe nao ni halali. Mbona umefanya hivi? Sitafanya hivi basi. Kwa nini wakati Mtume sasa kulikuwa na shahada? Hakuna bwana. Basi. Lakini hii ni nia tayyiba, kwa sababu wewe utakufika katika lengo lililokuwa zuri, kwa nia njema kabisa. Ikiwa ni vinginevyo, si hivyo, istafti qalbak, tazame sana moyo. Hadha huwa alwaq. مع أن الأقل منه يقبل في الجامع ما دام يحمل شهادة فالإنسان حسب أو حسب نيته فالامتيازات التي تأتي من جراء هذه الشهادة كلها لا تضر. وأنا سيما هبا هنا بعض كتكاو ونقبالي وكتك جامعة مدى وقوى مبيب الشهادة kwa mtu atazingatia kwa kuzingatia nia yake. Kwa hiyo yale mambo ya kiupambanuzi, sifa anazopewa au baadhi ya vitu anavyopewa mtu kupitia hizi shahada, hizi mtiazati hizi hazidhuru na zitaingia katika kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, ma jaaka min hadha almal, kile kilichokujia wewe au chochote kitakachokujia wewe katika hii mali. Hadithi Mtume SAW alikuwa amwambia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ma jaaka, chochote kile kitakachokujia wewe, min hadha almal, katika mali hii, wa anta ghayru mushrifin, na wewe si mwenye kuibumbia hiyo mali, wala sa'ilin, wala si mwenye kuiomba hiyo mali, fakhudhu, ichukue. Wa mala, na kile ambacho hakikuwa hivyo, kwa maana kwamba wewe umeipupia hiyo mali au umeiomba, fala tutbi'uhu nafsaka, basi usifuatishie nafsi yako, achana nayo, itakudhuru hiyo. Kwa maana kwamba ikiwa wewe jambo hili limekujia katika sura kama hiyo, wewe kasidi yako mathalan katika kusoma kwako, unaona kwamba sasa hapa katika eneo hili watakuwa waalimu wasomeshe katika marhala fulani, na hili halisihihi, mimi kweli na uwezo wa kusomesha kisi sina shahada, sasa wacha na mimi faida pale, wacha nitafute shahada ambayo itanifanya mimi niweze kusomesha pale, nitoe ilmu pale. Au masala ya qadha, kwamba qadhi hawezi kukubalika katika kuchaguliwa mtu kuwa qadhi katika mahali ila awe na shahada fulani. Ona kwamba watu wanaharibu, haki za watu zinapotea, kuna uadilifu. Na elimu mimi ya kuweza kusomea jambo hili kunayo, wacha nisome nipate shahada, nikae pale niwasaidie Waislamu. Hili ni jambo zuri. Sasa yakitokea mambo fulani katika kazi yako hiyo, kwa ili kwa mujibu wa shahada yako ukalipwa mshahara mkubwa, ukapewa nyumba, ukapewa gari, ukapewa ulinzi, ukapewa kadha, yani haya yamekuja kutokana na ile shahada yako na wewe haikuwa ndio nia yako hiyo, fakhudhu, chukua. Usisikie kinyaa na kigejezi katika nafsi yako, kasikia uzito, chukua. Ma jaaka min hadha almal wa anta ghayru mushrifin bihi, ma jaaka min hadha almal wa anta ghayru mushrifin wala sa'il fakhudhu. Kwa hiyo hakuna vibaya, chukua tu wewe, katika itaingia kwenye mlango huu, lakini fawailu lak thumma wailu lak, ole wako kisha ole wako, ikiwa kwamba haya yanayotajwa ndio jambo la mwanzo, kwamba ndio yako ya katika kupata hizo shahada, sio lile jambo la asili ambalo linakubalika kisheria. Wewe lengo lako ni dunia, ni dunia, kwamba nipate mshahara mkubwa, nikishapata mshahara mkubwa nitapata, au nipate nyumba nzuri na gari, nipate hiki na kile na heshima, hilo Allah analijua. Sasa wailu lak thumma wailu lak, ama likiwa lile la kwanza, na kwamba nia yako ni tayyiba, na alqasdu minha min hadhihi ash-shahada naf'u al-muslimin, ndio kasdi yako, alhamdulillah, fahmadillah ala hadhihi an-ni'ma. Kwa zile imtiazati zote tatu min jarai hadhihi ash-shahada kulluha la tadur, la tadur, وتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا وما لا فلا تتبعه نفسك. وهذه الكلمة التي تعالى نقول قلت له فنوزها بكتيا منين وهاي وانا وشواني حس الشيخ محمد بن صالح العثيمين كنت كان هاي أمامنا إنجيها كتيا au maswali yanayozungukia watu katika akili zao na vifua vyao. kwamba je, sasa itakuwaje mwingine asome kwa ajili ya shahada, itakuwaje? Ufafanuzi wake ni huu. Maelezo mazuri kabisa, mafupi tena mazuri. Kweli nasaha pia za wale ambao husoma huko mbele wakapata shahada, falyusahihu niyatihim, watakiwa wajitahidi kusahihisha nia zao. Na hili suala la kukosekana ikhlas si lazima mbele kuwa na shahada. Hata wale wanaosoma bila ya kuwepo shahada, kingine mtu nia yake ikavurugwa, ikaingia ndani yake kubu dhuhur watafauk ala al-aqran, inawezekana au kuwa nabi mahmada na wewe hala utafute shahada, umekaa tu wasoma pengine kwenye kitengo fulani, wahifadhi wahifadhi Qurani. Kwa nini wahifadhi Qurani? Iulize nafsi yako mara mbili mbili, kwa ajili ya uweze kujijibu haraka haraka, lakini mwenyewe katika nafsi yako wajua kitu gani kilichokupelekea, kilichokusukuma kwenye kuhifadhi Qurani na ambacho unaishi nacho wewe kwenye moyo wako, kitu gani? Kwa nini unahifadhi hadithi? Kwa nini unahifadhi kadha? Kwa nini unahifadhi kitabu kadha? Jiulize katika nafsi yako, alafu utajihukumu mwenyewe. Kwa hiyo si lazima kuheshimu na shahada, pamoja na kwamba msiba mkubwa umekuja katika jambo hili, ikhlas ikawa imetoweka, hasa hasa katika watu kuwekewa vitu vya kilimwengu. Na ndio maana utawaona baadhi ya vijana wanaojinasibisha na ad-da'wa as-salafiyya, as-salafi mtu salafi, lakini yuko tayari kwenda kutafuta ilmu kwa hizbi nyingine. Nini una shahada bwana? Yuko tayari kwa hiyo soma ilmu kwa hizbi, anasema atafuta shahada, na pengine akaridhia udhalili wa mambo mengi. Miongoni mwa hayo pia udhaifu wa kimustawa na kiilmu, hakuna kusoma hivi, hakuna umri waenda pale, lakini sema unajua, wacha nipate shahada kwanza alafu mambo mengine baadaye. Kwa hiyo yuko pale kwa ajili ya kutafuta shahada, itakupeleka wapi? Ana malengo nayo, kwa anapoteza umri wake kama ni miaka minne, miaka sita, miaka mitatu, anapoteza pale umri wake, akwambia atafuta shahada. Kuna kuajiriwa huko kwao, kuna kadha wa kadha huko kwao. Sasa liangalie hili katika nafsi yako, usipoteze umri wako bure. Umri ni kitu chenye thamani kubwa katika mambo ya ilmu. Mwaka mmoja ukikupita katika mambo ya ilmu hujajishughulisha na jambo la ilmu, ni hasara. Yaani utakuta mtu ila alizungumza tena, utakuta mtu itakuja huko mbeleni katika maelezo yetu insha Allah katika majalisi mengine, mtu anaweza kukaa mwaka mzima, miaka miwili, hasomi, hajishughulishi na ilmu, kwake ni kimsaha kabisa. Wallahi ilmu ikiingia ndani ya nafsi yako, uweze kukaa mwezi bila kusoma, yaani bila kujishughulisha na ilmu, ima bahthi, ima kuhifadhi, ima kuangalia masaa, yawezekana kweli? Ni jambo liwezekana. Ukikaa wiki ni nyingi. Sasa mtu bado kabisa katika marahili za mwanzo kutafuta ilmu, iko tayari kukaa mwaka mzima, wajua mimi nilikuwa nimeshughulishwa na jambo fulani, wacha nifanye jambo fulani kwanza, alafu mwakani yeye unashangaa mtu anaeleza kitu yani kwa wepesi kabisa, wakati ni jambo muhimu kama tutakuja kueleza insha Allah. Lakini haya nimeyazungumza sasa hivi kwa munasaba wa hili la watu kukosa ikhlasi na kukimbilia baadhi ya mambo. Mtu anaweza akamaliza umri wake mahali fulani kwa watu ambao hawako sawa sawa, inda sufia, inda hizbiyin, inda alharakiyin, anamaliza umri wake huko, akwambia kwa sababu atafuta shahada, mambo yakikaa sawa alafu mtarudi katika. Usipoteze umri wako, umri ni kitu chenye thamani sana, na ilmu inatakiwa ipewe nafasi katika umri. Katika mambo muhimu na katika adabu muhimu za kutafuta ilmu, hili ni jambo la kwanza tulilisema, tumelisema katika majlisi ya jana na leo tumelieleza kutokana na umuhimu wake, bali natakiwa lielezwe kila mara katika mambo ambayo tutakiwi kuchoka kuyaeleza ni hili.